Vijf uur, Jelle Visser met het NOS-journaal. De Oekraïnse strijdkrachten hebben sinds begin deze maand zeker 6.000 vierkante kilometer grondgebied heroverd op de Russen. Dat heeft de Oekraïnse president Zelensky bekendgemaakt. Het gaat om gebieden in het zuiden en oosten van Oekraïne. Volgens het Oekraïnse leger zijn het afgelopen etmaal zo'n 20 dorpen en stadjes heroverd. Bij de operatie zouden veel Russische soldaten zich hebben overgegeven. Volgens de VS is Rusland het gewonnen gebied rond Kharkov zo goed als kwijt. De koopkracht van Nederlanders wordt dit jaar fors aangetast door de hoge inflatie. Volgens het CBS ligt het gemiddelde koopkrachtverlies op 6,8% bij 9,9% inflatie. Aangekondigde loonsverhogingen zouden onvoldoende hebben geholpen. De koopkrachtdaling zette eind vorig jaar al in door stijgende energieprijzen en achterblijvende loonsverhogingen. De koopkracht geeft aan hoeveel een gemiddeld huishouden kan kopen. Schiphol verwacht ook vandaag weer een piekdag. Gisteren ontstonden er lange rijen doordat veel beveiligers niet kwamen opdagen. Tientallen vluchten zijn geschrapt. Hoeveel mensen hun vlucht hebben gemist is niet duidelijk. Schiphol zegt bezig te zijn de achterstanden weg te werken. Omdat nog niet duidelijk is hoe de situatie dinsdag wordt, raadt de luchthavenreizigers aan goed de berichtgeving over hun vlucht in de gaten te houden. De moeder van de baby die in Ter Apel is overleden wil het sectierapport in handen krijgen. Het kindje overleed 3 weken geleden in een sporthal bij het aanmeldcentrum. Het OM ziet geen aanwijzingen voor een strafbaar feit en wil het sectierapport niet vrijgeven. De moeder mag het alleen inzien, maar zij begrijpt geen Nederlands. Haar advocaat wil het sectierapport zelf beoordelen en laten bekijken door een kinderarts. Het weer, de dag begint bewolkt met kans op een buitje. Later vandaag klaart het op en blijft het droog. In het zuiden kan in de avond wel wat regen vallen. Het wordt vandaag 20 tot 23 graden. Woensdag hetzelfde weerbeeld. Het wordt dan wel iets koeler, rond de 18 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. Vrouwen staan in Nederland niet vaak in de schijnwerpers op een kunstexpositie. Maar vanaf vandaag wel in het Museum Singer in Laren. Want daar wordt de tentoonstelling De Nieuwe Vrouw geopend. Door middel van schilderijen en tekeningen van zowel vrouwen als mannen is terug te zien hoe de maatschappelijke positie van vrouwen verandert. En waarom weten we eigenlijk zo weinig over belangrijke vrouwen in de kunstgeschiedenis? Daar gaan we het deze ochtend over hebben. Vroeg. Met Merel Wilaert. Ja, nogmaals goedemorgen. Het is inderdaad vroeg van dinsdag 13 september. En hoe zit het nou met vrouwen in de kunst? Ik ga erover praten met kunsthistoricus Karin Haanappel. Goedemorgen, Karin. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, we hebben elkaar net al even in de hal ontmoet. Klopt. Gelukkig heb je nog een beetje kunnen slapen. Een beetje. Betekent wel dat je daarvoor naar de expositie geweest bent. Klopt. Ik ben gisteravond bij de prachtige opening geweest van de tentoonstelling in het Singer in Laren. Was spectaculair. Ja. Heb ervan genoten. En het ziet er prachtig uit. Ik kan eigenlijk alleen maar tegen mensen zeggen: ga kijken, ga voelen, ga ervaren. En ik hoop voor alle mensen dat het een beetje rustig is als ze er zijn. Het was gisteren natuurlijk super, super druk. Ja. Maar het was echt, ja. Nou, laten we het ook vooral hopen. Want in bredere zin hebben musea het ook niet makkelijk deze periode. Klopt. Is zo'n expositie als dit, denk je, ook echt een trekpleister dan? Ik denk sowieso dat mensen weer echt lekker naar musea kunnen gaan. Dit is denk ik zo ook wel een trekpleister. Maar ik denk dat er ook meerdere tentoonstellingen zijn, zeker die nu de moeite waard zijn op het vlak van vrouwen, om een bezoek aan te brengen. Want ja, dat is natuurlijk wel waar ik voor sta, om die vrouwen zichtbaar te maken. Ja, ik hoorde al het woord prachtig, ik hoorde het woord spectaculair. Ja. Wat heb je gezien? Naast heel veel mensen, want het was super druk. De opening was in het Singer Theater en dat zat stampvol, echt de laatste plekjes. Er zaten zelfs mensen buiten de deur die er niet eens meer in konden. Die waren op de Bonnefoy gegaan, terwijl je het natuurlijk wel moest reserveren. Dus heel veel mensen gezien, maar ook een wervelende show die er gegeven werd. En hele mooie werken. Eigenlijk te veel nu om eventjes de revue te laten passeren. Maar ik vond het zelf wel heel spectaculair. Ja. Nou, dat klinkt als een goed teken misschien wel voor vrouwen in de kunst, als het een volle zaal is geweest. Ben je er meteen positief over? Dit zijn natuurlijk mensen die genodigd zijn. Dus ik hoop dat er iedere dag net zoveel mensen gaan komen. Tentoonstelling is natuurlijk nog tot januari te bekijken. Dus mensen hebben nog de tijd. Ja, ja. Ga vooral. Ga vooral. Ja. Nou, zit je te luisteren en heb je vragen? Stel ze dan vooral ook in de NPO Radio 1 app. Vroeg. Met Merel Wielaert. Karin, jij hebt zelf het Instituut voor Vrouwelijke Kunstgeschiedenis opgericht. Heel kort, ja. Ja, het is toch nog steeds vroeg ook, hè? Ja. Wat doe je daar precies mee? Ik heb het in 2009 eigenlijk opgericht, omdat ik op dat moment zoiets had van, er gebeurt gewoon helemaal niks. Hmm. Ik ben zelf al in 1994 afgestudeerd aan de Universiteit van Utrecht in kunstgeschiedenis en algemene letteren. Het heeft me toen heel veel moeite gekost om überhaupt af te studeren op een vrouwelijke kunstenaar. De jaren 90 waren wat dat betreft echt nog tekenend voor wat wij noemen de male gaze. Dus de mannelijke blik op de kunsten. Alleen mannen mochten geniaal zijn. Ja, dat is natuurlijk een creatie. Maar dat zou je ook in 1990 toch niet echt meer verwachten. Is het vandaag de dag, als ik op terugblik, denk ik van, hoezo dachten we dat toen? Hmm. Maar weet je, je zit er middenin. Ja. Ik weet nog wel dat als ik in college zat en dan zat je daar te midden van heel veel vrouwen, want er waren heel veel vrouwen die kunstgeschiedenis studeerden. En ik denk, ja, waarom leren we alleen over die mannen? Waarom leren we alleen over Vermeer en Rembrandt en Steen en noem maar op, Picasso, als we de moderne hebben? Waar zijn die vrouwen? Zat je er zelf eigenlijk ooit in die male gaze? Of had je wel altijd die urgentie tijdens je studie om te denken, waar blijven ze nou? Precies, dat had ik wel tijdens mijn studie. Want ik zat daar dus en ik denk, ja, er klopt iets niet. Weet je, je voelt het van binnen. Hmm. Er ontbreekt iets. Alleen het bizarre is, als je er dan vragen over gaat stellen. Hè, je zit in een collegezaal, je stelt een vraag, die worden aan de kant geschoven. Er wordt een beetje ridicuul zelfs overgedaan van, ja, nee, niet over vrouwen beginnen. Want je weet toch dat die eigenlijk gewoon een beetje achter alles aanhobbelen. Dat die niks te vertellen hebben. Ja, precies. En dat die ook niet zoveel kunnen. Dat werd mij gewoon nog stevast in de jaren 90 verteld. In die letterlijke zinnen ook. Ja, en achteraf denk ik, kijk, het is natuurlijk nu een tijd geleden en je kunt erop terugblikken en denk, ik denk dat ze het niet wisten. Hmm. En dan word je natuurlijk onzeker als je voor zo'n enorme klas of ja, collegezaal staat met allemaal studenten die jou daar als hè, ja, de autoriteit zien. Ja, dan is het lastig. Dus ik ben het wel vaker tegengekomen dat mensen het snel aan de kant schuiven als ze het er niet over willen hebben. Hmm. Maar goed, dat was jaren 90. Ben uiteindelijk op een vrouw afgestudeerd, op Camille Claudel. Ik knik, ja, maar zelfs ik denk vraagteken. Oké. Okay. Nou, een mooie anekdote over haar. Ja, nou ja, zij staat bij velen bekend als de leerling van Rodin. De beeldhouwer die in de kunstgeschiedenis zeg maar naar voren wordt geschoven als de grote vernieuwer. Maar ik durf te beweren dat hij dat zonder haar never nooit was geweest. Aha. Ik ben vanaf 93 al met onderzoek bezig. En het mooie is om ook even weer een sprongetje naar Singer te maken. Singer heeft in 2001 de allereerste tentoonstelling, en tot nu toe ook enige in Nederland, over haar gehad. Hmm. Nou, daar was ik ook bij betrokken en het was grandioos. Heel eerlijk gezegd, die vond ik natuurlijk net nog iets mooier dan die van gisteren. Ja, tuurlijk. Dat mag gewoon, hoor. Dat mag, ja, ere wie ere toekomt. Maar toch, mensen gaan gewoon wel kijken. Hè? Want er is nu geen Claudel, en er is wel de nieuwe vrouw. Maar ze staat dus bekend als de leerling van. Maar ze was eigenlijk gewoon degene die hem inspireerde. Die heel veel van zijn werk maakte. Maar inspireren kan je natuurlijk doen in de vorm van een muze. Waarin dat toch weer een beetje die autoriteitsdingen, verhoudingen. Ja. Wat was er zo inspirerend aan haar voor hem? Wat deed zij? Zij creëerde in een, laat maar zeggen, nieuwe beeldtaal die hij op dat moment nog niet kende, maar die wij nu wel de Rodin-beeldtaal zijn gaan noemen. Aha. En ja, hoe kunnen we dat terugzien? Wat is eigenlijk van haar? Ook wel beelden in de zin van, die bijna iedereen kent, Le Penseur, de denker. Die heeft hij gecreëerd in de tijd dat hij met haar was. Doordat zij ook allerlei kleinere studies maakte waarin die expressie zo zat. Rodin, voordat hij haar ontmoette, maakte eigenlijk heel ander soort werk. Echt werk wat paste bij, ja, wij noemen dat dan het Ancien Régime. Dus de tijd van de Franse Revolutie, zeg maar. Echt heel frivol en zo. Heel anders. En zij komt en zij heeft een hele andere energie. En hij raakte door geïnspireerd. Ze heeft zijn beeld verbreed eigenlijk. Ja. Ja. Ja, maar goed. Het is natuurlijk niet iets wat je in de kunstgeschiedenis aan een vrouw wil toeschuiven. Hmm. Althans, dat is niet wat gebruikelijk is. Dus Nee, maar daar gaan we verandering in brengen. Ja, onder andere het is belangrijk vanochtend. Om veranderingen aan te brengen. Nou ja, goed, je bent natuurlijk niet voor niks zelf begonnen met de vrouwelijke kunstgeschiedenis. Het Instituut voor Vrouwelijke Kunstgeschiedenis. Daar hadden we het net al even kort over. Daar hadden we het over. Onder andere door dit soort voorbeelden. Moest je zelf ook zoeken? Want je bent afgestudeerd op een vrouw, maar moest je zelf ook zoeken? Jazeker, want toen ik zeg maar een afstudeeronderwerp ging zoeken, had ik voor mezelf heel duidelijk van nou, het moet over een vrouw gaan. Ik ga hem geografisch afbakenen en dat is regio Parijs. En ik ga hem ook qua tijd afbakenen. Het is rond 1900, want je moet iets afbakenen. En omdat ik gewoon niets wist en er in Utrecht ook niks wordt verteld wat er allemaal is rond die periode, ben ik gewoon een week naar Parijs gegaan. En ik heb daar gewoon museum in, museum uit, bibliotheek in, uit, archieven in, uit. Ik heb hele lijsten geschreven van namen van vrouwen waar ik nog never nooit van had gehoord. Want ik dacht, oh my goodness. Maar ze zijn dus wel ergens geregistreerd. Ja, ze zijn er. Ze zijn er eigenlijk altijd geweest. Dat is misschien wel handig om dat eventjes toe te lichten. Want wij denken aan kunstgeschiedenis wat ons in musea wordt aangereikt, wat ons in cursussen wordt aangereikt. Maar eigenlijk is kunstgeschiedenis zoals het daar wordt aangereikt nog betrekkelijk jong. Althans, ik vind rond 1850 iets lanceren vind ik betrekkelijk jong. Dat is zeker jong, ja. Ja. Ja. En toen heeft men gedacht, en men is in dit geval letterlijk mannen, van laten wij de historische disciplines, dus niet alleen kunstgeschiedenis, ook muziekgeschiedenis, theatergeschiedenis, gewoon alle historische vakken, omhoog tillen en tot een wetenschap maken. Hmm. Maar dan moeten we ze doseren aan de universiteiten. En dan moeten we natuurlijk een soort van rode draad hebben. We moeten weten voor de kunst welke kunstenaars, welke periode, welke kunstwerken. En die tijdgeest van 1850 is zo essentieel geweest om te beseffen dat men toen heel bewust koos voor grote meesters als witte westerse mannen. Hmm. Nou ja, witte westers hoef ik niet toe te lichten. We weten allemaal dat West-Europa nog overal kolonies had. Dus dat is helder. Ja. En dat het allemaal toegespitst was op de mannen heeft eigenlijk te maken met iets wat ik wel een hiaat noem in onze algemene ontwikkeling. En dat is het feit dat ons niet meer verteld wordt dat er gescheiden domeinen zijn geweest. We gaan zo iets uitgebreider in op die gescheiden domeinen. Maar je zegt eigenlijk dat deze mannen toen eigenlijk bepaald hebben wat wij als kunst ervaren. Precies. En zij hebben heel bewust die vrouwen aan de kant geschoven. Dus die zijn in archieven, in depots terechtgekomen. En die worden er nu langzaam uitgetrokken. Hmm. Die domeinen, je hebt ze even genoemd. De gescheiden domeinen, leg kort uit. Ja. Is een idee wat rond 1830 is geboren, ook in het westerse brein van mannen. Hmm. En het hield eigenlijk gewoon in dat vrouwen uit gegoede kringen, dus middenklasses en hoger, alleen nog maar thuis moesten blijven in het privédomein. Daar mochten ze ook geen beroep uitoefenen. Daar moesten ze natuurlijk wel voor hun man, hun kinderen, het gezin, et cetera, zorgen. Ja, de klassieke huisvrouw. Exact, dat komt daar vandaan. In Engeland noemen ze dat de cult of true womanhood. Ja, de dames. Precies. Het publieke domein daarentegen, dat werd het terrein exclusief voor de heren. En natuurlijk de lagere klasses liepen overal kriskras doorheen. Dit was geen wet, maar hier werd wel op gehandhaafd. Dus in no time was het genormaliseerd. En hoe zie je dat dan terug in de kunst? In de kunst zie je het ook terug omdat vrouwen niet meer expliciet op straat werden weergegeven. Als vrouwen zelf creëerden, konden ze alleen maar binnenshuis creëren. En zie je dus dat ook aan hun taferelen. En in de algemene kunstgeschiedenis wordt gezegd, ja, dan moeten ze maar met bloemetjes gaan schilderen, stilleventjes gaan maken. Dus dat zijn leuke genres voor de vrouwen. Laat de mannen nou de echte werken maken, de historische taferelen, de landschappen, die kunnen naar buiten. Hmm. Nou, en dat, ik noem het een beetje een idee fix wat er eigenlijk was in die 19e eeuw, heeft ertoe geleid dat zo ook die kunstgeschiedenis geschreven is. Nou ja, weet je, als je dat gaat herhalen, iedere herhaling is een bevestiging van wat je hebt gezegd. Iedere bevestiging leidt tot een bestendiging. Dus binnen no time is er een nieuwe waarheid gecreëerd. Hmm. Waar sommigen vandaag de dag nog steeds aan vasthouden, er zijn geen vrouwelijke kunstenaars geweest. Of als ze er eentje hebben, die is uniek. Ja. En dan denk ik, ja, de ene roept die is uniek, de andere roept die is uniek. Je hebt op een gegeven moment heel veel unieke, maar je komt eigenlijk tot de conclusie dat ze er best wel waren. Ja, maar dus ook het verschil in schilderijen uit die tijd kan ik me voorstellen. Als mannen zich in het openlijke domein mochten bewegen, dat zij ook de ruimte hadden om hele andere schilderijen te maken. Ja. Of beeldhouwwerken, laten we die twee even nemen. En voor vrouwen die misschien wel fantastische talenten hadden, maar als jij alleen maar kan schilderen vanuit wat je achter je raam meekrijgt, krijg je ook een ander resultaat. Precies, ja. Het is ook echt een verschil in perceptie. Ja. Wat natuurlijk, ja, komt door de situatie waarin ze verkeren. Toch zijn vrouwen wel altijd een populair onderwerp geweest voor mannen om te schilderen. Ik bedoel, nogmaals, ik heb absoluut geen kunstkennis, maar als ik wel eens een museum bezoek, denk ik, jeetje, wat worden wij toch veel afgebeeld als vrouwen. Kan je iets zeggen over die beeldvorming? Misschien zeker uit de kunst rond het tijdsbestek wat we nu noemen, hè, vanaf 1850. Hoe worden vrouwen daarin afgebeeld? Als het portretten zijn, dan worden ze vaak ook nog wel gewoon. Nou, dat zijn natuurlijk de rijkere klasses die zich laten portretteren. Dus daar zien ze nog wel oké uit. Maar op het moment dat mannen vrouwen op straat gaan verbeelden, dan worden ze al heel snel een lustobject. Nou, wil ik daar wel even iets toelichting op geven. Zeker. Want ik gaf net aan, die gescheiden domeinen zijn rond 1830 in het leven geroepen. Dat zie je alom in West-Europa en de Verenigde Staten. Ook in Nederland, al is het in Nederland net ietsje later. Parijs is als eerste. En Parijs is ook de stad waar als eerste een nuanceverandering gaat komen. En dat is rond 1860 gebeurd. We hebben in Parijs dan op dat moment te maken met een keizerrijk, het zogenaamde Tweede Keizerrijk, met Napoleon III als keizer. En hij was een vrouwenliefhebber. En hij had zoiets van, het is wel heel saai op straat, want ik zie alleen maar die werkende mensen. Ik zie geen mooie vrouwen. Tegelijkertijd besefte hij zich dat het politiek niet handig was als hij die gescheiden domeinen zou opheffen. Want het was ook wel heel praktisch. Zeker, vrouwen, je moet ook een patriarchaat in stand houden natuurlijk. Ja. Dus wat doet hij? Hij legaliseert de prostitutie. Hij zegt eigenlijk, het is vrij, iedereen mag het beoefenen. Niet dat het niet bestond, maar het was achter de gesloten deur, om het maar zo te zeggen. Nu zie je dat het op straat mag. Nu zie je dat er dus ook publieke vrouwen gaan komen. Dat komt dus uit deze tijd dat wij ze zo gaan benoemen. Want het zijn vrouwen die het publieke domein instappen, maar tegelijkertijd ook dames van lichte zeden zijn. Maar het was wel voor zijn eigen oog. Het was niet om de vrouwenemancipatie nou absoluut eenmaal omhoog niet voor te de vrouwenemancipatie. Absoluut niet. Nee. Je ziet in Parijs ook dat ze er in verschillende soorten en maten gaan zijn. Je hebt die hele chique dames, de courtisanes, die in hun koetsen door de straten van Parijs rijden, met af en toe even door het raampje een glimp blond haar waar ieder man op straat weer helemaal enthousiast van wordt. Je hebt de dames, de categorie daaronder, die vind ik altijd fantastisch. Die noemen zich Les Grandes Horizontales. Oh, wat klinkt dat ook weer mooi. Maar wat is het? De grote horizontale. Die zijn groot zien horizontaal liggen. Ja, aha, kijk. Maar dat betekent dus eigenlijk, als ik het zo snel voor me probeer te zien, dat je eigenlijk twee soorten schilderijen voorbij ziet komen als er mensen in afgebeeld worden. En dat is dus ofwel, ja, laten we het de prostituee noemen, de vrouw van lichte zeden, of dus die chique dame, en vrij weinig daartussenin. De bourgeoisie gaat zich ook steeds meer natuurlijk laten portretteren, dus dat ga je er ook bij krijgen. En je krijgt zeker ook vanaf de jaren 60 de stroming van wat wij noemen het impressionisme. Mm-hmm. En dat zijn kunstenaars, mannen en vrouwen die eigenlijk het alledaagse gaan weergeven in een snelle, vlugge penseelvoering. Ja. En daar zie je natuurlijk, afhankelijk van wie het schildert, maar daar zie je ook gewoon huiselijke taferelen. Dus je ziet ook moeders met kinderen. Je zegt het al, het ook daar denk ik eigenlijk bij impressionisme aan mannelijke schilders. Je zei nee, mannen en vrouwen. Klopt. Zijn er belangrijke vrouwen uit die tijd? Ja, zelfs de pionier van het impressionisme is een vrouw. Daar stappen we ook nog zeker in Nederland vaak overheen. Maar haar naam is Berthe Morisot. En zij was al in 1864 in Parijs op de Salon met een werk wat wij nu typeren als impressionisme. Wat zij toen der tijd niet als impressionisme zagen. Ze zagen het als een vlugge, vlotte schets. En als mannen dit soort los werk instuurden, dan werden ze terug naar huis gestuurd. En dan zeiden ze, eerst voltooien, eerst bien fini maken. Ja. Je stuurt toch niet zoiets in? Maar bij haar liet ze het toe, omdat de juryleden van deze salons ook aan het publiek wilden laten zien dat vrouwen niks konden. Aha, dus het werd eerst een soort juist een paradepaardje om te zeggen, nou zie je wel, ja, ze maken het niet af. Ze kunnen het niet. Ja. Maar tegelijkertijd was het verfrissend, want het hing daar te midden van al die, laat ik maar zeggen, continu hetzelfde werk, die historische stukken, portretten, landschappen. En dan in één keer dat frisse ertussen met pastelachtige tinten, snel geschilderd. Dus het inspireerde heel veel de voorloper eigenlijk. Ja, ik noem haar niet voor niets een pionier van dat impressionisme. De tentoonstelling De Nieuwe Vrouw die richt zich op kunst vanaf de 19e eeuw. Een beetje het tijdperk waar we het nu over hebben. Ik heb goed begrepen dat we dan toch een heel belangrijk tijdperk ook overslaan. Ja, er gaan natuurlijk eeuwen aan vooraf. Ja, maar er is een tijd geweest, tenminste als ik het goed heb begrepen, waarin vrouwen wel degelijk wel enigszins serieus genomen werden in de kunsten. Zeker. Als ik het dan ook even een beetje bij Frankrijk hou, daar zit ik gewoon net iets beter in. Je hebt helemaal gelijk. Ja. Lekker doen. In Frankrijk heb je in de 18e eeuw een portretist, iemand die portretten schildert, een vrouw, Elisabeth Vigée Lebrun is haar naam. En zij was de favoriet van de laatste koningin van Frankrijk, Marie-Antoinette. Ja, die hadden eigenlijk allemaal hun eigen portretteerder, noem je dat zo? Ja, ja. Die hadden eigenlijk een privé kunstenaar. Ja. Je laat het gewoon zo noemen. Heerlijk om dat te hebben. Ja. Maar dan breekt die Franse revolutie uit. En Marie Antoinette die heeft zoiets, ik blijf hier bij mijn man. Nou, we weten dat ze uiteindelijk gewoon onder de guillotine terechtkomt. Maar Elisabeth Vigée Lebrun heeft zoiets, ik vind het hier niet veilig. Wat gaat zij doen? Zij vlucht gewoon Frankrijk uit. En zij gaat reizen. Ze reist door Italië, ze reist door Oostenrijk, ze reist door Rusland. En iedereen vindt dat normaal. Niemand doet daar moeilijk over. Dat is wat we noemen het ancien regime, dus het oude regime. Voordat die Franse revolutie komt, voordat er een keizerrijk met Napoleon gaat komen. Alles kon. En het interessante is van deze Elisabeth Vigée Lebrun, dat zij haar memoires heeft geschilderd. Dat zij is uiteindelijk weer teruggekomen naar Frankrijk toen Napoleon daar aan de macht was. En ze heeft in 1842, dus dan zijn die gescheiden domeinen al van kracht. Dan is er nog geen impressionisme, dus een beetje in die tijd daarvoor. Schrijft ze haar memoires en zegt ze eigenlijk van, de Franse revolutie, die heeft het voor ons vrouwen echt keihard veranderd. Heeft het gekild eigenlijk. Ja, ze zeggen de mond altijd, gesnoerd. Vrijheid, gelijkheid, broederschap. En dat laatste is het ook. Het is geen mensenschap. Het gaat niet om humanité. Ja, het gaat om mannen onder elkaar. Ja. Ja. En het is ook vanuit de ideologie van de Franse revolutie dat die gescheiden domeinen jaren later ingevoerd worden. Want dat vinden ze dan politiek toch wel handig om die vrouwen van het toneel te laten verdwijnen, mond te snoeren, dat soort dingen. En de definitie van kunst was toen dus ook nog niet zo vastgelegd als dat ze. Nee, want dat gaat pas rond 1850 gebeuren. En het bizarre is dus dat ze in 1850, wanneer ze zo'n, dat noemen we het een mooi woord, kanon creëren, dat ze heel goed op de hoogte zijn van iemand als Elisabeth Vigée Lebrun, maar ook nog heel veel andere kunstenaars. Artemisia Gentileschi, Rosalba Carriera, Sofonisba Anguissola. Er zijn er heel veel. Maar er niet alleen van op de hoogte zijn, maar ook waardering echt voor hebben. Ja, hebben ze ook gewoon waardering voor. In Nederland ook. Ik heb begrepen de naam Judith Leister. Een belangrijke kunstenares uit de Lage Landen. Wat maakte haar zo bijzonder? Zij is een 17e-eeuwse kunstenares. En ik vind alleen haar naam al, Judith Leister. En haar signatuur is dat je dan een pijl hebt die uitmondt in een ster. Zij is de leidende ster, met EI uiteraard, niet met lange ei, van Haarlem. Zij woont in Haarlem, zij werkt in Haarlem. En zij heeft het vak, om het maar zo te noemen, geleerd bij een andere schilder. Dus niet wat vaak gebeurde, je leert het vanuit je vader, omdat die het kan, of vanuit je moeder, dat zou zelfs ook gekund hebben. Maar nee, zij had talent en zij kon bij het gilde, zeg maar, haar lessen gaan bijwonen. Ze is zelfs meesterschilder. Ze is, laat ik maar zeggen, afgestudeerd aan dat gilde. Meesterschilder geworden. Heeft zelf ook heel veel leerlingen gehad. Maar ja, in de kunstgeschiedenis, die natuurlijk veel later pas geschreven is. Ja, want zij komt 17e eeuw. Zij is 17e eeuw, 19e eeuw wordt die kunstgeschiedenis geschreven. Die 19e eeuw die zo gericht is op dat mannelijke talent, die kan niks met haar. Dus is ze later wel erkend? Is ze iemand die in Nederland genoeg gedragen wordt als het over dat belangrijk maken van kunstenaars gaat? Heeft bij haar wel heel lang geduurd. Want haar werk, ondanks de signatuur die zo helder als wat is, en ook is er behoorlijk wat over haar geschreven in die 17e eeuw. Maar ik zeg altijd maar, de 19e eeuwers hadden een soort van romantische blik waarin ze alleen hun eigen visie wilden zien. Toen is veel werk van haar aan Frans Hals toegeschreven. Ah. Nou ja, Frans Hals maar heeft, betekent dat die signatuur dan ook weggewist is? Bij haar niet altijd, bij anderen wel. Ik weet bijvoorbeeld bij Artemisia Gentileschi, maar ook bij Camille Claudel. Daar zijn gewoon signaturen weggewist, omdat het werk dan weer beter verkocht kon worden onder, of als mannenwerk, zeg maar. Ja. Want dat is weer een andere hoek. Ik ga van de hak op de tak bij. Ik hoop dat de luisteraars Ik kan je in ieder geval nog goed volgen. Maar het viel me op omdat je zei, ze heeft een hele duidelijke signatuur. We zouden dat uit duizenden herkennen dat het haar werk is. En daardoor moest ik eraan denken, wat apart dat er dan op sommige geen terug te vinden zijn. Dat moet bijna wel betekenen dat er dus signaturen uitgewist werden. Ja, klopt. En dat is ook gebeurd. Bij haar ben ik het niet direct tegengekomen. Maar zij, wat er gezegd werd over deze signatuur, omdat men gewoon niet wilde toegeven dat het van een vrouw was. Omdat men die koppeling niet wilde maken, heeft mij gezegd dat is van Frans Hals, maar dat heeft hij in een dronken bui zo gedaan. Oh ja, en dat mag natuurlijk ook, hè? Want tuurlijk. Ja, dat mag hij ook. Maar het heeft best lang geduurd voordat zij die erkenning kreeg. En het is pas 2021 gebeurd dat het Rijksmuseum haar een plekje in de eregalerij heeft gegeven. Dat vind ik best wel heel laat. Dat is heel erg laat. Ja. Zegt dat ook iets over het Rijksmuseum? Zeker. Ik vind het Rijksmuseum, maar goed, dat is mijn mening. Ik vind het Rijksmuseum vrij traditioneel. Ze doen wel een poging, zeker nu het populair is om over vrouwen te spreken, om daar ook mee naar buiten te komen. Maar zij hadden natuurlijk al lang en breed een tentoonstelling kunnen organiseren over meerdere vrouwelijke kunstenaars uit de 17e eeuw. Of ze hadden een tentoonstelling kunnen organiseren over de grootste portrettist van Nederland, Therese Schwartze. Ja, nou ja, je zou zeggen van bijna het belangrijkste museum in Nederland mag je dat ook inmiddels wel verwachten. Ja, dus ik hoop dat ze het horen en dat ze het oppikken. Ook in de context van bijvoorbeeld Judith Leister, zie je nou ook dat zij een heel ander perspectief heeft in wat zij maakt op de man-vrouw verhoudingen? Ja, dat heeft zij zeker. En daar kan ik ook wel een leuk voorbeeld van noemen. Wat overigens niet in het Rijksmuseum zich bevindt, maar in het Mauritshuis. Dus als mensen daar gaan kijken, zullen ze het zeker op zaal vinden. Ja, in Den Haag. Het is een vrij klein werkje, het is een paneeltje. Maar Judith heeft daar een vrouw geschilderd die op een soort van stoel zit. Lang gewaad aan. Maar als je goed kijkt, zeker als je voor het schilderij staat, kun je dat zien. Alle reproducties laten het niet even goed zien. Dus ga gewoon zelf kijken. Dan zie je dat haar voeten staan op een houten stoofje. En daar zit zo'n keramieke testje in met gloeiende kooltjes. Mm. Zij is dus in staat om zichzelf gewoon goed warm te houden. Ze is met een borduursel bezig of naaiwerk. En naast haar staat een man en die probeert haar aandacht een beetje te krijgen. En die heeft ook geld in zijn hand. Met andere woorden, hij wil wat van haar. Mm. Maar zij is stoïcijn, ze gaat door. Ze heeft hem niet nodig, ze kan zichzelf warm houden. Nou, eigenlijk een hele independent vrouw. Die zoiets zegt, wapper jij maar lekker door met je geld. Ga maar staan, doe maar ik heb er geen trek in. En ik heb je ook niet nodig, dus kom op. Ja. Als je daar tijdgenoten naast zet, zoals bijvoorbeeld Jan Steen, die heeft heel veel vrouwen geschilderd die niet met hun voeten op stoofjes, laat staan gloeiende kooltjes, zaten. Vrouwen die een beetje er ziekelijk bij hingen, met hun hoofd op een kussen. Dokters, althans, dat menen wij dan dat het dokters zijn. Maar als je naar de kostuums kijkt, dan zie je dat hij gewoon kleding van een eeuw daarvoor aan heeft, wat voor de 17e eeuw helder is, is een fake dokter. Hmm. En deze vrouwen lijden aan, zoals die mannen dat benoemen, erotische melancholie. Oh ja, hysterie hebben ze last van. En oh, wat gaat het allemaal slecht met deze dames. Ja, hysterie is 19e eeuwse kreet bij Freud. Hier noemen ze het erotische melancholie. En dat is natuurlijk de ultieme oplossing, dat de mannen die vrouwen weer een beetje maken. Maar wat lekker dat zij dan gewoon denkt, nee hoor, zo denken wij helemaal niet. Zo precies. Zitten we niet aan elkaar. Ik heb gewoon zin om lekker met mijn voet op een stoofje te liggen. Ja, precies. Ik heb die mannen gewoon niet nodig. En weet je, als wij dat soort werken meer in beeld krijgen, dan krijgen we ook een ander perspectief op vrouwen dan wanneer we alleen maar vanuit een male gaze, vanuit een mannelijke blik naar die vrouwen kijken. Ja. Dan denken we ook allemaal dat ze erotische melancholie hebben. Nou, en al helemaal over de vrouwen van nu natuurlijk, maar ook over de vrouwen van toen. Want ik weet ook niet beter dan die klassieke huisvrouw die achter haar man aan loopt of niet loopt en denkt, oh, wat is mijn leven toch dramatisch en of zwaar. Maar als je dit soort verhalen meer ziet, ondanks dat kunst natuurlijk ook voor een deel fantasie kan zijn, maar je kan in ieder geval in dat hoofd kruipen. Ja, nou ja, ik vind altijd, je moet kijken naar de context van de tijd waarin iets is gemaakt. Hmm. En je kunt natuurlijk vanuit je eigen perspectief en alles wat je aan bagage met je meedraagt erop projecteren, wat natuurlijk heel makkelijk is om te doen. Maar het loont veel meer de moeite om te kijken, in welke tijd is het gemaakt? Hoe leefden ze? Wie waren die kunstenaars? Nou, bij Judith weet ik dan ook nog wel. Dat is ook wel leuk om even te vertellen over geëmancipeerd zijn. Al bestond dat woord natuurlijk niet in de 17e eeuw. Zij is op enig moment getrouwd. En dat betekende dat ze eigenlijk niet meer werk onder eigen naam naar buiten bracht. Ze heeft natuurlijk nog wel gewerkt, maar het was destijds zo dat je je inschreef bij het gilde. Nou, op het moment dat je getrouwd bent, is het veel makkelijker als één persoon zich inschrijft. Dan betaal je maar één keer contributie. Dat wil niet zeggen dat die ander niks doet, maar het scheelt gewoon in de kosten. Ja. En het is bekend dus ook dat haar man werk nog naar buiten heeft gebracht, waarvan we weten dat het soms ook van haar is. Haar man die ging ook werken van andere kunstenaars verkopen. En er zijn een aantal dossierstukken bekend. Ze zijn van Haarlem naar Amsterdam verhuisd. En het stadsbestuur van Amsterdam heeft deze familie bij zich geroepen en gezegd van, dat is leuk meneer, Jan Mintse Molenaar, zo heet hij. Maar de opbrengst van de schilderijen moet natuurlijk niet continu in de kroeg verbrast worden. Het is beter dat uw vrouw voortaan zich buigt over de kosten. Oftewel het huishoudboekje bijhoudt. Mm. En dan denk ik van, hoe tof om dat te lezen. Ik bedoel, hij kan ongetwijfeld andere dingen hoor, maar dit lukt hem niet zo goed. Nee. En dan zegt het stadsbestuur tegen haar, jij moet dit doen, want anders gaan jullie gewoon geheid failliet. Ja. Ze heeft dat gedaan en deze familie was zelfs in staat om op een gegeven moment een villa in Aardenhout te kopen. Aardenhout was toen ook al best wel een... Dat is het niet slecht met je gegaan. Zit je nou te luisteren aan de andere kant van de radio? Daar ga ik natuurlijk wel een beetje van uit. Heb je vragen, dan kan je ze stellen in de NPO Radio 1-app. En dan is het ook nu tijd voor muziek. En ik dacht, laten we vooral bij het onderwerp blijven, want deze vrouw bracht 19 albums uit en schilderde zelf 12 van de albumcovers. Ik heb het over Joni Mitchell en dit is Big Yellow Taxi. Up a parking lot with a pink hotel, a boutique, and a swinging hot spot. Don't it always seem to go that you don't know what you've got till it's gone? They paid paradise, put up a parking lot. They took all the trees, put them in a tree museum. Charge the people a dollar and a half just to see them. Don't it always seem to go that you don't know what you've got till it's gone? They paid paradise, put up a parking lot. Hey, farmer, put away the DDT now. Give me spots on my apples, or leave me the birds and the bees. Go, that you don't know what you've got till it's gone. They paid paradise, put up a parking lot. Late last night, I heard the screen door slam, and a big yellow taxi took away my old man. Don't it always seem to go that you don't know what you've got till it's gone? They paid paradise, put up a parking lot. I said, don't it always seem to go that you don't know what you've got till it's gone? They paid paradise, put up a parking lot. They paid paradise, put up a parking lot. Ja, ze bracht dus 19 albums uit en schilderde zelf 12 van de albumcovers. Dit was Joni Mitchell. En ik ben zelf in de studio met kunsthistoricus Karin Haanappel. En we hebben het over vrouwen in de kunst. En ik zei net tegen je, maak vooral gebruik van de gratis NPO Radio 1-app om je vraag te stellen, want het is tijd voor... Vroege vragen. Inderdaad, vroege vragen. En ik heb een aantal vragen voor je binnengekregen, Karin. Helemaal mooi. Fijn dat mensen luisteren. Ja, toch? Ja. We hebben onder andere van Art een vraag binnen die zegt... kunnen vrouwen ooit de grootste worden in de kunst? Nou vraag ik me meteen af, moeten we ergens de grootste in zijn? Kan het niet gewoon op gelijke voet? Kunnen niet mannen en vrouwen allebei dat podium opstappen? Ja. Het is een beetje in onze maatschappij, hè, dat we moeten de beste zijn, we moeten de grootste zijn, we moeten winnen. Terwijl ik denk dat we gewoon kunnen genieten, maar dat het wel allebei er aanwezig moet zijn. Ja, ik denk vooral bij grootste meteen, en ik kan het natuurlijk niet voor Art invullen, maar dat mensen daar ook vaak mee bedoelen gewoon het prijskaartje wat aan een kunstwerk hangt. Want laten we eerlijk zijn, daar gaat het in de kunstwereld helemaal. Helaas vaak ook over, wat is het waard? Ja. Zou je kunnen voorstellen dat er een vrouwelijke kunstenaar ooit in die top 5 terechtkomt van duurste werken? Ja, dan komen de vrouwen daar inderdaad wel bij terecht. Ik zal heel even iets over die kunsthandel zeggen, want dat is ook wel belangrijk, denk ik, voor luisteraars om te weten. We hebben het net gehad over de 19e eeuw en hoe daar eigenlijk de kanon, de rode draad voor de kunstgeschiedenis, is bepaald. En dat gericht is geweest op het talent van mannen. In diezelfde 19e eeuw zie je ook dat de kunsthandel zich gaat ontplooien. En zij kijken natuurlijk naar die rode draad. Dus zij gaan automatisch de werken van mannen hoger waarderen. Hmm. Dat betekent dat daar meer geld voor te verdienen is. En dat is ook een reden waarom er bijvoorbeeld signaturen worden veranderd. Want dan kun je namelijk met een werk van een man veel meer geld krijgen dan een werk van een vrouw. Hmm. Het is soms best een beetje corrupt wat er gebeurt. Nou ja, dat klinkt wel zo. En niet alleen voor vrouwen, maar inderdaad ook voor andere continenten. Laten we eerlijk zijn, we ervaren nog steeds of westerse kunst alleen maar als kunst zou gelden. Ja, wat natuurlijk onzin is. Absoluut onzin is. Maar dat geld, dat speelt zo'n belangrijke rol. Gaat het ook nog wel eens over de inhoud van die kunst in de kunstwereld? Die vraag stel ik me soms ook wel eens. Als ik dan zie dat bijvoorbeeld een Picasso voor 35 miljoen onder de hamer gaat, dan denk ik, waar hebben we het over? Mm. Dan is het ook nog eens een keer een werk waar hij er een serie van gemaakt heeft. Dan denk ik, dit gaat eigenlijk niet eens meer over de inhoud van zijn werk, maar gewoon over de naam die eraan gebonden is. Ja, over het kunnen zeggen, ik heb een Picasso aan mijn muur hangen. Ja. Ja. En ik denk dat we daar niet naartoe willen, nog met Picasso's, maar ook niet met vrouwen. Mm. Tegelijkertijd is het natuurlijk wel terug naar de inhoud, zeg je eigenlijk. Ja, terug naar de inhoud. En mijn visie is dat je een evenwaardige kunstgeschiedenis, maar ook een evenwaardige kunsthandel zou moeten hebben, waarin je gewoon kijkt naar het werk en niet naar de naam. Hmm. En het werk spreekt je aan of niet. En dan moet natuurlijk ook de geschiedenis wel eerlijk beschouwd worden. Kijk, zo'n Bert Morisot, waar ik het nu net over had, die de pionier is van het impressionisme. Je ziet haar werken op veilingen bij Christie Sotheby's langzaam omhoog kruipen. Dat er ook een paar miljoen, zeg maar, voor haar werken betaald worden. Hmm. Maar als mensen haar naam niet kennen en niet weten wat voor een enorme invloed ze gehad heeft op die hele ontwikkeling van het impressionisme in Frankrijk, maar ook daarbuiten, ja, dan gaan ze die bedragen niet betalen. Nee, je moet dat verhaal er ook omheen blijven vertellen. Je moet bewust zijn van wat er is gebeurd. En niet dat, ik noem het altijd maar, hele smalle stukje wat ons wordt aangereikt. Ja. In musea, in cursussen, et cetera. Als je meer weet, ja, dan ga je het ook beter waarderen. Andere interessante vraag, die komt van Sandra. Het is een vraag die ik zelf ook wel eens stel. Ja. Dus het is toevallig. Maar waarom poppen sommige vrouwen er ineens wel tussenuit in die mannenwereld? Denk bijvoorbeeld aan Frida Kahlo. Ja, Frida Kahlo, dat is er eentje. We hebben natuurlijk net, in Nederland is het natuurlijk nu bijna een beetje een hype, omdat we twee fantastische tentoonstellingen vorig jaar hebben gehad. In het Cobra Museum in Amstelveen was een grote collectie te zien. En in het Rijns Museum in Assen. Dat maakt natuurlijk dat ze voor Nederlandse begrippen alweer iets meer bekendheid gaat krijgen. Maar als je Frida all over gaat kijken, dan zie je dat het in dit geval ook heel veel te maken heeft gehad met Madonna, de popzangeres, die in de jaren 90 in één keer Frida ontdekte, zich daarmee ging identificeren, werken heeft gekocht die ze overigens niet laat uitlenen. Die komen niet op tentoonstellingen. Dus populaire cultuur viel haar op. Ja. Die hebben dat een beetje op de voorgrond weten te tillen. Ja. En Frida Kahlo's gevleugelde uitspraak is Viva la Vida. Nou ja, wie heeft er een plaat Viva la Vida? Coldplay. Ja. Dus op die manier zie je dat er iets mee gaat gebeuren. Het jammere vind ik van Frida Kahlo nu dat het zo merchandise overheen krijgt. Ja, dat ja. Het overal. Maar het geldt ook voor Van Gogh's, toch? Laten we precies zijn. Het is niet alleen bij Frida, dat is ook bij Van Gogh. Maar toch wel een interessante vraag. Want los van dat ze nu natuurlijk inderdaad misschien ontzettend populair is, ook daarvoor was ze toch een van de vrouwelijke namen waar zelfs mensen die geen verstand hebben van kunst denken, oh ja, dat rings a bell. Maar dat is wel vanaf de jaren 90, want tijdens haar leven was ze eigenlijk niet de bekende Frida Kahlo. Ze is dat pas later geworden. En je hebt eerst popzangeres Madonna, dan krijg je in, ik meen 2002, die film die van haar gemaakt is met Salma Hayek, heeft natuurlijk ook voor heel veel, ja, succes gezorgd. Ja. En dan heb je bij Frida, en dat is eigenlijk in de kunstwereld wel een heel magisch gebeuren geweest. 50 jaar na haar dood, ze is in 1954 overleden, zijn de badkamerdeuren geopend van het Blauwe Huis. Het huis waar zij is overleden. En daar lagen duizenden objecten. Van protheses tot kleding, tot brieven, tot dossiers van dokters, noem maar op. Hele bijzondere vrouw. Hele ook, bijzondere dingen. En daar kwam een heel ander verhaal uit dan wat we al die tijd, zeg maar, van Frida hebben gecreëerd. Dus in het casus van creëren, waar ik het over had, dat we dat doen met die kanon van die kunstgeschiedenis, hebben we eigenlijk ook van Frida, in de jaren dat we deze gegevens niet hadden, heel veel gecreëerd. Hmm. Ja, het is eigenlijk best wel jammer, hè, dat je zegt, het moeten een paar commerciële poppetjes zijn die dan iets in iemand zien en die dan ineens denken, daar moeten wij een film van maken, ja, of daar moeten wij een album. En dan kan je dus als vrouw in de kunstwereld in één keer groot worden. Toch zijn er ook wel andere namen. Ik moet bijvoorbeeld denken aan die grote spinnen kunstwerken die, ja, die Louise Bourgeois. Ja, zij is ook een grote naam. Hè? Grote, zeker, grote en zij is ook een hele interessante dame. Ik bedoel, als je bekijkt dat zij getrouwd is met een kunstcriticus, getrouwd was moet ik zeggen, die eigenlijk heel erg gericht was op het mannelijk talent, nooit over vrouwen schreef. Haar vroege werken zijn, vind ik ook wel interessant, die zijn dan niet direct in Nederland te zien, maar dat zijn allemaal prenten waarin zij een vrouwenlijf in een huisje zet. Dus ze zet eigenlijk om het vrouwenlijf een huisje heen. Zo van, vrouwen zijn opgesloten in huis. Vrouwen mogen niet, vrouwen kunnen niet. Yeah. En pas als haar man overlijdt, dan is de explosie en dan komt ze naar buiten. Onder andere met die spinnen, maar ook met heel veel ander kunstwerk. Ja, dus je ziet bij haar heel goed haar ontwikkeling in haar werk, maar ook de vrouwpositie in de tijd dat zij leefde. Ja, wel ook een volgende vraag popt daar mij op. Moet vrouwenwerk altijd feministisch of activistisch zijn voordat het opvalt? Los van dat ik helemaal niks van haar werk wil afdoen, hè? Maar dat is wel iets wat ik ook wel veel zie. Ook bij tentoonstellingen, als het dan over vrouwen in de kunst gaat, dat het vaak toch vrouwen zijn die ook over het vrouw zijn. Ik denk dat kunst altijd heel persoonlijk is. Ze creëren, tenminste echte kunst vind ik, creëren ze vanuit hun ziel. En ze hebben natuurlijk ook persoonlijke issues. Hoe worden die vrouwen neergezet? En zeker in die 20e eeuw worden ze aan de kant geschoven. Draait het expliciet om mannen. Als je gaat kijken naar werk van vrouwen van voordat dat het geval was, zie je dat het eigenlijk veel genuanceerder is. Hmm. Er zijn ook gewoon vrouwen in het verleden die historisch stukken, landschappen en dergelijke geschilderd hebben. Ja. Maar ja, dus eigenlijk zeg je, het is gewoon een logisch gevolg van wat zo'n kunstenares ook op dat moment meemaakt. Ja, het heeft te maken met haar tijdgeest, hè? Dus weer kunst in de context van de tijd, dan is het begrijpelijk dat zo'n Louise Bourgeois, maar ook bijvoorbeeld een Nikki de Saint-Val, die grote nana's maakt en die zegt van, vrouwen moeten niet dun, slank, aantrekkelijk lustobject voor mannen zijn. Laat ze maar gewoon groot zijn. En dan maakt zij die nana's. Luister ook de podcast van Vroeg. Elke dag vers te vinden in je NPO Radio 1-app. Het is een bijzondere verjaardag vandaag, want op 13 september 1952 kwam namelijk voor de allereerste keer een Jip en Janneke stripje uit in het Parool. En wij feliciteren die buurmeisjes, of de Jip en Janneke buurmeisjes, buurpersonen. En natuurlijk ook Takkie, het hondje, van harte met het jubileum. En misschien is de kracht van hun succes wel de eenvoud. We kennen natuurlijk Jip en Janneke taal, maar ook de opmaak van Jip en Janneke is mooi in eenvoud. Niet dat het mij verder heel veel uitmaakt hoe ze eruit zien, maar wel vandaag deze plaat, want het past heel erg goed bij hoe ze er nou eenmaal wel uitzien. Black or White, Michael Jackson. Gonna spend spend my life being a color. Whenever you agree with me, when I saw you kicking dirt in my eye. Was natuurlijk ontzettend bij het jubileum van Jip en Janneke. Vroeg. Met Merel Wielaert. Ja, we hebben het al de hele ochtend over vrouwen in de kunst. En dat doe ik samen met kunsthistoricus Karin Haanappel. Wat fijn dat we er nog steeds zijn, ja, Karin. Heerlijk, hè? Ja, we zeiden net al even tegen elkaar. Oh, we zouden hier eigenlijk een serie van moeten maken. Precies, er is zoveel over te vertellen. Ja. Je kan erover door blijven gaan. We kregen nog een vraag binnen die ik toch even mee wil nemen. En dat is namelijk de vraag, zo'n quotum, hè, dat je zegt van we dwingen het eigenlijk af, dat vrouwen gewoon meer plekken krijgen in musea. Is dat nou de oplossing? Of zou niet gewoon de inhoud van de kunst leidend moeten zijn zonder überhaupt te kijken van wie het komt? Nou, ik denk dat je sowieso niks moet afdwingen, maar wel moet beseffen dat er natuurlijk in die 19e eeuw wel degelijk een kwotum is afgedwongen. Want alles is gericht op dat mannelijk talent. Dat is alleen maar herhaald, bevestigd, bestendig. Dat is wat we nu menen dat het ultieme is, terwijl het echt een heel, heel klein stukje is van een groter geheel. Ja. Dus mijn visie is, zorg dat je meer kennis opdoet. Zorg dat je ook die vrouwen zichtbaar gaat maken. En niet om die mannen aan de kant te schuiven. Absoluut niet. Ik wil het evenwaardig hebben. Ik wil dat alles zichtbaar is. Ook de minder bekende mannen. Ik bedoel, die zijn er ook. Zeker. Dus er is zoveel meer dan continu dezelfde namen die in de musea te vinden zijn of in de cursussen terug te halen zijn. Ja. Ja. Hoe zit dat eigenlijk in de landen om ons heen? Als je naar grote kunstlanden zoals Frankrijk, waar we dit gesprek eigenlijk mee begonnen, zijn ze wat dat betreft geëmancipeerder in de musea? Wat ik de laatste jaren, eigenlijk wat ik zie vanaf mijn afstuderen, dus vanaf 1994, dus dat is eigenlijk al wel een tijdje, zie ik dat landen om ons heen al veel eerder dan dat wij dat nu zijn gaan doen, zich bezighouden met tentoonstellingen organiseren over vrouwelijke kunstenaars. Een voorbeeld bijvoorbeeld in 2019, dat is dan nog tamelijk recent, was er een grote tentoonstelling in de Tate Modern in Londen van Natalia Gonjarova, een Russische kunstenares die aan het begin van de 20e eeuw een enorme pionier was op het gebied van abstractie. Van Rusland ook naar Parijs is gekomen. Nou, kortom, fantastisch. Haar tentoonstelling was in Londen, haar tentoonstelling was in Florence, haar tentoonstelling was in Finland. Maar niet hier. En niet hier. Ondanks het feit dat die fantastisch gepast zou hebben in het Stedelijk Museum in Amsterdam. Te meer Natalia Gonjarova de leermeester was van Malevich. En Malevich is rijkelijk vertegenwoordigd in het Stedelijk. Ja. Ik krijg ook nog een vraag van Peter. Binnen in de muziek luisteren mensen toch ook liever naar mannen. Speelt dit niet breder dan alleen in de schilderkunst? Ja, zeker. Het speelt breder. Wat ik ook zei in het begin, in het midden van de 19e eeuw, wanneer gezegd wordt dat die historische disciplines tot een wetenschap verheven moeten worden, geldt dat voor allemaal, dus ook voor de muziekgeschiedenis. Dus daar kun je eigenlijk het hele riddeltje wat we net hebben voor de kunst, kun je daar ook op projecteren. Als je dus gaat stellen dat het alleen maar gaat om Mozart, Beethoven, et cetera, en je gaat herhalen dat het om mannen gaat, en de handel komt er ook nog eens een keertje bij. Ja. Concerten die gegeven gaan worden. Er zijn ook altijd vrouwelijke componistes geweest. Nou ja, en smaak moet je ook ergens een beetje trainen, toch? Als je gewend bent om alleen maar vanuit een mannelijke blik naar een kunstwereld te kijken, en je wilt een keer vanuit een andere blik doen, en je doet dat vaker, dan ga je op een gegeven moment misschien ook denken, hey, dit is eigenlijk een blik die ik best wel prettig vind. Ja, en je moet het gaan leren kennen. Ik bedoel, als je het niet mee in aanraking gebracht wordt, weet je niet dat het bestaat. En dat is natuurlijk heel bewust gedaan in die 19e eeuw. Die werken van die vrouwen zijn dus in depots, archieven terechtgekomen. Die die composities, zeg maar, van vrouwelijke componisten zijn ook onder een tafel geschoven of worden door mannen uitgevoerd. Ik bedoel, laten we even Clara Schumann nemen. En zo zijn er Fanny Mendelssohn, die heel veel composities heeft gemaakt, die Felix Mendelssohn op zijn naam heeft staan. F. Mendelssohn, hè, wie is het? Fanny of Felix? Ik bedoel, er zijn legio voorbeelden. Dus deze meneer heeft zeker gelijk. Het is ook in de muziek aanwezig. Maar ik wil niet zeggen dat we daarom alleen maar naar mannen moeten luisteren. Nee, verre van. Daarover gesproken, ik wil nog een plaat met je delen. En dat is een plaats van Janis Joplin. En die heb ik ook uitgekozen omdat ook zij ontzettend van schilderen hield. Nou, deze die kennen we denk ik allemaal wel. Maybe. Janis Joplin met het prachtige Maybe. En ik ben hier nog steeds met Karin Haanappel, de kunsthistoricus. We hebben het eigenlijk in een soort sneltreinvaart zijn we alle kanten op gegaan met betrekking tot vrouwen in de kunst. Ja. We hebben vooral in de geschiedenis gekeken. We hebben een beetje in het landen om ons heen gekeken. Ik vroeg me heel erg af, hoe gaat het voor kunstenaressen van nu in 2022? Nou ja, ik hoop dat ook tentoonstellingen die er vandaag de dag zijn, ook ervoor zorgen dat de werken van vrouwen gewoon zichtbaarder gaan worden. He, dus eigentijdse kunstenaressen ook meer zichtbaar gaan worden. Ik moet wel zeggen dat ik zelf niet echt als historica spreek over levende kunstenaressen. Niks ten nadele van deze dames. Nee, maar je beweegt je natuurlijk wel in de tentoonstelling wereld en zien. Daar ga ik wel kijken. Daar spreek ik ook wel over. Maar ik zeg altijd als mensen mij vragen om een lezing te geven, ik spreek alleen over vrouwen en mannen die overleden zijn. Dan is hun oeuvre compleet. En dan kan ik ook zien of het echt iets is. En het liefst dan meer dan 50 jaar overleden. Wat ik wel zie, is dat er gewoon meer aandacht voor is. En dat is gewoon fantastisch. We zijn begonnen met die tentoonstelling De Nieuwe Vrouw in Singer, waar iedereen wat mij betreft een bezoek aan zou mogen brengen. Maar het is ook heel leuk om te weten dat er afgelopen juli al een tentoonstelling is geopend op twee plekken in Nederland. Eigenlijk een duo tentoonstelling. Die heet Vrouwenpalet. En daar worden 24 kunstenaressen, Nederlandse kunstenaressen, belicht. 12 in Drachten, 12 in Deurne. Deze week zijn ze de switch aan het maken. Tentoonstelling is nog tot 20 november te bekijken. Maar dat zijn gewoon van eigen bodem. Talenten van eigen bodem. Vrouwen die gewerkt hebben tussen 1900 en 1950. Fantastisch initiatief. Prachtig, ja. Dus Museum de Wieger in Drachten en Museum Drachten in Drachten. Is het niet dus ook heel erg belangrijk dat gewoon in die rol, hè, van musea of ten plekken waar je tentoonstellingen kan zien, dat daar ook gewoon vrouwen aan het roer zitten? Ik kan me voorstellen dat in die wereld, degene die bepaalt, ook nog steeds veel mannen rondlopen. Dat klopt. Er wordt heel veel bepaald door de mannen. Maar ook heel eerlijk gezegd door vrouwen die menen te moeten beantwoorden aan het traditionele beeld. In dat opzicht is ook weer De Nieuwe Vrouw toch weer een mooie uitzondering. Omdat Singer een gastconservator heeft aangetrokken. En zij is nog heel jong, ze is 25 jaar. Ik zat net te bedenken, toen ik afstudeerde moest zij nog geboren worden. Ja. Dus hoe bizar eigenlijk. Maar hoe fantastisch tegelijkertijd dat zij dus dit onderwerp gewoon de tanden ingezet heeft. Helemaal uitgewerkt heeft. En dat ze het kan doen. Nou ja, dat Singer heeft twee mannelijke directeuren. En dat vind ik dus ook weer fantastisch. Dat zij, deze twee mannen, haar dat podium geven. Ja, dat ze helemaal los kan gaan in waar ze het over wil hebben. Dat zij het gewoon goed kan neerzetten. Ja. Dus ja, je ziet wel dat er steeds meer focus op komt. Ja. Ik wilde je nog gaan vragen van, kan er nog wat veranderen als het aan jou ligt? Ongetwijfeld. Ja. Maar dit vind je in ieder geval een heel goed voorbeeld van zo kan het dus ook. Het kan zeker zo ook. Ja, en wat ik ook graag veranderd zou willen zien is dat er dus ook gewoon historische boeken, want dat is in Nederland nog wel eens een beetje een dingetje, daar worden de vrouwen niet in meegenomen. Ja. Er komt, als ik daar nog tijd voor is om dat te vertellen, er komt straks in februari in het Rijksmuseum in Twente, of Enschede, Rijksmuseum Twente in Enschede, komt er een fantastische tentoonstelling over Sofonisba Anguinzola. Alleen haar naam is al magisch. Heel mysterieus, ja. Zij is een Italiaanse kunstenares. Zij leefde in de 16e eeuw. Ze was fenomenaal. Ze is bijna 90 geworden. En zij wordt ook beschreven in een belangrijk boekwerk wat wij in de kunstgeschiedenis ook gebruiken, namelijk van Vasari, De Levens van de meest prominente schilders, beeldhouwers en architecten. En Vasari heeft over haar geschreven. En in het Italiaans uiteraard. En in de Engelse, in de Duitse, in de Franse, in de Spaanse editie, dat zijn de talen die ik machtig ben, staat ze er ook in. Alleen in de Nederlandse editie is ze eruit gehaald. En dat vind ik dus echt zo niet kunnen. In de Nederlandse editie zijn gewoon alle vrouwen die Vasari noemt niet meegenomen, want dat vond men blijkbaar niet belangrijk genoeg. Kijk, en dan zie je dat je daar de plank al mislaat. Waarom laat Nederland dit gewoon achterwege? Ja. Daar zijn we er toch al apart mee omgaan. Tijd om dat opnieuw te doen. Wie gaat nou als Nederlander het Italiaanse origineel lezen? Of een vertaling in het Engels en Duits, als het boek ook in het Nederlands is en je denkt dat je hem compleet hebt, maar je hebt hem niet compleet. Ja, dat is dan toch weer dat uitgewiste verhaal waar we het mee begonnen. Dus dat zijn dingen die zie ik ook heel graag veranderd. Ja, dat snap ik. Nou, ben je natuurlijk onderdeel van het Instituut voor Vrouwelijke Kunstgeschiedenis. Zijn er nog dingen die er vanuit het instituut gaande zijn of er komen? Kunnen we het vinden überhaupt? Je kunt gewoon op de website kijken, artedelladonne.nl. Daar zie je een aantal dingen. Ik ben zelf bezig om mijn boek, wat in 2012 is verschenen, over de vergeten vrouwelijke kunstenaars, in een herdruk uit te geven. Maar daar wil ik nog even wat meer vrouwen in stoppen, want we zijn natuurlijk 10 jaar verder. Dus er mag nog wel wat aanvulling bij. Dikke encyclopedie moet het gaan worden. En nogmaals, niet om het alleen maar op vrouwen te zetten. Maar ik vind het een hiaat dat we gewoon onze focus alleen op de mannen hebben. Dus ik wil daar een tegenwicht aan bieden, zodat mensen het en-en gebeuren gaan krijgen. Heb je heel erg mooi gezegd. Ik wil je heel erg bedanken, Karen Haanappel. En misschien, ik gooi gewoon even een ideetje op. Wie weet ga je ooit nog een serie beginnen? Wie weet? Want je kan er ontzettend leuk en gepassioneerd over vertellen. En het is fijn om te horen dat het je zo naar je hart gaat. Dit was Vroeg ook weer. Van dinsdag 13 september. Je kan het programma altijd terugluisteren. En dat kan je doen als podcast. Dus die kan je vinden in je favoriete podcast app. En morgen zit Stefan Komduurder gewoon weer. Die zit klaar met een nieuwe gast. En je ochtend gaat gewoon verder met het NOS Radio 1 Journaal van, jawel, alweer 6 uur. Ik wil je heel erg bedanken dat je hebt geluisterd. Want het is toch altijd voor mij ook weer spannend om er zo vroeg te zijn. Ja, daar ben ik gewoon eerlijk in. Ik wens je een hele fijne dag vandaag. En vergeet niet het 70-jarig jubileum van Jip en Janneke te vieren. En dat kan je onder andere doen door naar de Alledaagse Vragen podcast te gaan. Want daar geven we antwoord op de vraag, bestaat er nou echt zoiets als Jip en Janneke taal? NPO Radio 1.